Premierem Ukrainy Piotr Gliński, starosta wodzisławski złożył wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Amerykańskie biuro śledcze przyznało, że popełniło błąd w sprawie Nicolasa Cruza, sprawcy masakry na Florydzie. To były trudne rozmowy, tak spotkanie z wicepremierem Ukrainy Pawło Rozenką podsumował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Wzięli w nim udział także m.in. przedstawiciele resortów spraw zagranicznych i kultury. Rozmawiano o kwestii ekshumacji i upamiętnieniu polskich ofiar na Ukrainie. Strona ukraińska poruszyła też temat nowelizacji ustawy o IPN-ie. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że w sprawie ekshumacji domagamy się oddzielenia tej kwestii od sprawy upamiętnień i pomników, ale strona ukraińska nie chce na to przystać. Tym ofiarom należy się cywilizowany, humanitarny pochówek. Pawło Rozenko powiedział, że spodziewa się naprawienia zdewastowanych ukraińskich pomników, podobnie jak dzieje się to ze zniszczonymi polskimi pomnikami na Ukrainie. I bez względu na status, czy są legalne, czy nie. Ukraiński polityk mówił też o nowelizacji polskiej ustawy o IPN, która jego zdaniem nie będzie dobrze wpływać na Ukraińców żyjących w Polsce. My wszystkie spodziewamy się. Mamy nadzieję na zdrowy rozsądek i dialog. Wicepremier Gliński powiedział, że był przeciwny poruszaniu tego tematu, który powinny omawiać głowy naszych państw. Jest to ustawa, która broni prawdy historycznej, takie są jej intencje, a poza tym proces legislacyjny nie jest zakończony. Ukraiński polityk nie znalazł czasu na odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Starosta wodzisławski wysłał wniosek do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Członkowie tej grupy kilka miesięcy temu zorganizowali w wodzisławskim lesie obchody urodzin Adolfa Hitlera. Sekretarz powiatu Michał Lorek mówi, że wytłumaczenie stowarzyszenia co do działań propagujących nazizm nie było przekonujące, stąd decyzja o rozwiązaniu. Treść tego wyjaśnienia nas nie satysfakcjonuje. Oni w żadnym miejscu nie przeciwstawiają się tego typu działaniom, uważają, że tam byli członkowie stowarzyszenia. Dla nas to jest trochę sytuacja niepokojąca. Śledztwo w sprawie propagowania nazizmu prowadzi Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Do tej pory 6 członków stowarzyszenia Duma i Nowoczesność usłyszało zarzuty. Prezydent USA Donald Trump odwiedził szpital na Florydzie, w którym przebywają osoby ranne w strzelaninie w szkole w Parkland. Trump, któremu towarzyszyła żona Melania, rozmawiał z rannymi przy ich szpitalnych łóżkach. W strzelaninie, do której doszło w środę przed zakończeniem zajęć, a której sprawcą był 19-letni Nicolas Cruz, zginęło 17 osób. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze przyznało, że w styczniu tego roku otrzymało precyzyjne ostrzeżenie przed zagrożeniem ze strony Cruza. Szef FBI wszczął dochodzenie w sprawie braku reakcji biura w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. FBI poinformowało, że 5 stycznia tego roku osoba blisko związana z Nicolasem Cruzem zadzwoniła na linię alarmową FBI i wyraziła swoje obawy na jego temat. Informator powiedział o posiadanej przez Cruza broni, jego morderczych skłonnościach, niezrównoważeniu oraz niepokojących wpisach w mediach społecznościowych. Osoba, która zadzwoniła do FBI, ostrzegła też, że 19-latek może dokonać strzelaniny w szkole. Według oświadczenia FBI, zgodnie z procedurami, informacje te powinny były zostać ocenione pod kątem potencjalnego zagrożenia, a następnie przekazane do oddziału tej agencji w Miami w celu przeprowadzenia dochodzenia. Procedura ta jednak nie została uruchomiona. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Jestem zdeterminowany, by wyjaśnić, jak do tego doszło. Oświadczył dyrektor FBI Christopher Wray, dodając, że dokona także przeglądu procedur stosowanych w tego typu sytuacjach. Rozmawialiśmy z poszkodowanymi i rodzinami zabitych. Wyraziliśmy głębokie ubolewanie z powodu dodatkowego bólu, jaki spowodowaliśmy ludziom dotkniętym przez tę okropną tragedię, dodał Ray. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Na Jasnej Górze rozpocznie się dziś 9. ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych. Uczestniczyć w niej będą organiści, dyrygenci, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, a także duszpasterze muzyków kościelnych. O wymiarze tegorocznej pielgrzymki mówi krajowy duszpasterz muzyków kościelnych, ojciec Nikodem Kilnar. Każdy z nas jako muzyk kościelny spełnia rolę służebną w kościele. Dlatego przychodzimy na to miejsce, aby właśnie przypatrzeć się temu powołaniu, aby weryfikować nasze życie, aby pogłębiać naszą jedność z Bogiem, bo od tej relacji z Bogiem zależeć będzie kształt naszego posługiwania w kościele i w świecie. Pielgrzymka rozpocznie się o 10:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przed południem lokalnie rozpogodzenia w rejonach górskich. Po południu i wieczorem pojawią się opady śniegu. Na pozostałym obszarze Polski przeważać będzie zachmurzenie duże, a miejscami wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie deszczu. Trójka. Program trzeci.

przed dzisiejszym programem jeszcze zobaczyłem wideo do tego utworu z gościnnym udziałem aktorów występujących w serialu Przyjaciele. No a skoro o przyjaciółach mowa, to z Poczekalni Wszech Czasów jeszcze przyjaciółka Maria i przyjaciel Carlos. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB getaway blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Na koncertach jest szczególnie przyjemnie oglądać, kiedy Carlos wykonuje ten utwór, a będzie taka okazja, bo Carlos będzie koncertował w Oświęcimiu, ponieważ ma przewieszone dwie gitary. Jedną z tych gitar jest gitara akustyczna, a drugą gitara elektryczna i w pewnym momencie przechodzi z akustyka na elektryka i wszystko to świetnie wygląda. Ci z Państwa, którzy podobnie jak ja zaliczają się do wielkich fanów Carlosa Santany, przeżywają wtedy radosne uniesienia. Maria, Maria z naszego nowego cyklu w nowej poczekalni, bo zaczynamy wcześniej o 6:00. No a ten fragment nazwałem Poczekalnią Wszechczasów. I trochę się rozpędziłem, bo powiedziałem, że to utwory, które najpierw były w poczekalni, a potem zrobiły światową karierę. Nie okłamałem, jeśli chodzi o zespół, który pojawi się teraz. Tylko tak jak powiedziałem, trochę się rozpędziłem, bo ten utwór nie był światowym przebojem, ale na pewno był wielkim przebojem w programie trzecim. Mam nadzieję, że się Państwu ładnie przypomni o tej nieludzkiej porze zespół Sniffin' the Tears. Dawno temu to było, ale pamiętam, że grało w Trójce dosyć często. Zespół Sniffin' the Tears, utwór zatytułowany Driver's Seat. No i przechodzimy do właściwej poczekalni, czyli do tych utworów, które znajdują się w poczekalni albo które aspirują do tego, żeby w tej poczekalni się znaleźć. Zacznijmy od utworu pod znamiennym tytułem o tej nieludzkiej porze It's a Beautiful World. Noel Gallagher's High Flying Birds. utwór, który chyba zasługuje na poczekanie. Kiedyś to była nasza piosenka dnia. It's a Beautiful World, Noel Gallagher's High Flying Birds. Zapomniałem powiedzieć, a o tej porze już powinienem, że stara skrzynka pocztowa na chodzie. piotr.baron@polskieradio.pl i wiele osób już się dzisiaj zameldowało, między innymi Boby Dziesiąty, Marcin, Stanisław i Grażyna. Kto do nas dołączy? Teraz na pewno duet. Wczoraj ze Szklarskiej Poręby usłyszałem, że jestem wielkim orędownikiem tego utworu i od razu powiem, że to prawda. Blue Birds Over the Mountain, Robert Plant i Chrissy Hynde. Od kilku tygodni bardzo mi przyjemnie w towarzystwie tego utworu Blue Birds Over the Mountain. Brawa i za utwór, i za wykonanie, ale przede wszystkim dla Roberta za pomysł, by zaprosić Chrissy Hynde do studia i wspólnie zarejestrować piosenkę. I wydaje mi się, że im też to sprawiło wielką przyjemność. Teraz jeszcze fragment listu od Bobiego. Bobby skarży się trochę, że kiedyś wspominano częściej o forum listy przebojów programu trzeciego i Bobby donosi dalej, że forum nie śpi i notuje skrzętnie to, co muzycznie dzieje się dziś w poczekalni od 6 rano. To teraz forum powinno zanotować, że pojawi się artysta, który nieczęsto pojawia się w Trójce, ale my w soboty

Nie wiem oczywiście dokładnie, ale wydaje mi się, że to Steve Lukather ma taką słabość do rzeczy hiszpańskich. Kiedyś skomponował piękną piosenkę o schodach hiszpańskich. Teraz mamy Spanish Sea, zespół Totom. Program trzeci i jeszcze artyści, którzy nieczęsto się pojawiają, zespół The Vaccines. I Can't Quit. The Vaccines, też przyjemny utwór, który zasługuje na obecność w poczekalni. Mój kolega w piątek rano powtarza bardzo często, że to nie jest koncert życzeń, ale jeśli Państwo piszą do radia, to my chętnie współpracujemy. Jeśli ktoś pisze w sobotę o tej nieludzkiej porze, czy w końcu pojawi się Morrissey, to ja natychmiast odpowiadam. To make